ॐ तदंश्वं शौ वरणियौ ज्योतिष्कुम्भस्य धीमहि कृतं भव्यं हि भावय ॐ गायत्र्यै दिव्यै नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।